sasayang mga araw na kasama kita. Wish 107.5. Paglalambing at kulit mo na hindi nakakasawa. Punong-puno ng ligaya ang ating pagsasama. Parang wala nang sisira ng lahat. Bakit ba dumating ang oras na ito? Balitaan ko na wala ka na. Di ba't sabi mo hindi mo ko iiwa? Di pa ba bayan na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa sinabi mo sa akin na sabay tayong mga ngaral. Bakit bigla kang lumisan nang hindi malang nagpaalam? Isang malamig na sabi mo. kabilang buwan. Wishclusive on Wish 107.5. Sa kabilang buwan.